Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta, geçen hafta olduğu gibi. American Oriented Rock'a devam ediyoruz. O haftaya Allah bilir ne çalarız. Ama yani American Oriented Rock değil herhalde. Yok, çalmayız. Artık bakalım, bir elimizde ne olduğuna bakarak karar vereceğiz. American Oriented Rock'ın ikinci programında, geçen programda da olduğu gibi, yani artık bunlar herhalde... günümüz müziğinin bu tarza en yaklaştığı noktalar. Örneğin şimdi birincisi Beauvoir Free. Evet. Jean Beauvoir, Voodoo X'in solisti ve bir de tabii ki müthiş gitarist Mark Free ile beraber. Yani ama müthiş iş çıkarmamışlar. Müthiş gibi. İş çıkarmamışlar. Pardon, Mark Free dedim. Mickey Free. Şimdi Jean Beauvoir'ı önce bir tanımak gerek. Bu adam daha önce Crown of Thorns'un solistiydi. Ve benim gerçekten American Oriented Rock'la kafayı bozduğum işte o. 1990'ların sonu, 2000'lerin başındaki dönemde. Ben bayağı Crown of Thorns dinliyordum. Crown of Thorns'un tarzı hiçbir zaman Beauvoir Free'deki... Yani bu arada Mickey Free de Crown of Thorns'da şeyle beraber Jean Beauvoir'la çalışıyordu. Ve yani yere göğe sığdıramazlardı Crown of Thorns'u. Ben o dönemde dinlediğim American Oriented Rock ve Hard Rock'ta yani hiçbir zaman grubu çok beğendiğimi söyleyemem. Çok çok daha iyi örnekler vardı elimizde. 80'lerde. Hayır, 90'ların sonu, 2000'lerin başı. Hmm. Yani Crown of Thorns düşündüğün gibi 80'lerin grubu değildi. Hayır, 90'ların sonu yani da hani adam daha önceden daha iyi gruplarla karşılaştık. Yok değil. Hayır, biz, ha tamam ya, yani eskiden çalıp evet, da evet. O 80'lerde çalıp da yeni şey yapanlar, müzik yapanlar. Geçen programdaki konuştuğumuz evet. Tarz bu değil abi. Bu gerçekten ortalığa 1990'ların ortasında çıkıp 90'ların sonunda ünlenip yani aman Allah işte 80'lerde bunlar müzik yapsaydı ne olurdu muhabbetine girilen tipler. Yani hiçbir zaman beni çok aşırı etkileyen bir tarzı olmadı Crown of Thorns'un. Bu nedenle Beauvoir Free'ye birazcık ben böyle şey yaklaştım. Dikkatli yaklaştım. Biraz daha sert yapıyorlar. Mickey Free bir keresinde çok çok daha gitarı ön plana almış. Aynen. Tabii bu olumlu bir şey ama sen çok güzel söyledin en başında. Yani çok özelliği olan, çok karakteri olan böyle inanılmaz bir tarz değil bu. Evet, değil. Yani American Oriented Rock'ta böyle bize hani vay be. Journey mesela. Foreigner Journey'ler. İşte Thunder. İyi bir Thunder. Evet. Yani yani bir de hani baktığınızda aslında çok basit yapılı bir müzikten bahsediyoruz. Evet. Ve yani düz akorlar üzerine kurulu birkaç gitar riffi ya da melodisi eklersin. Güzel bir vokalle şey yaparsın ama... Mesela bu saydığımız gruplar öyle bir kendi tarzlarını yani kendine has müziği oturtturlar ki. Tabii. Hani diğerleri artık şey gibi geliyor, yavan gibi geliyor bana. Evet, çok doğru söylüyorsun. Yani. Yavan neden yavan? Çünkü orada çok iyi solistler, çok iyi gitaristlerle çalışıyor. Şimdi burada iyi bir gitarist, Jean Beauvoir'un sesini de beğenirim ama... Hiçbir zaman iyi bir besteci olduğuna katılamadım. Evet, beste çok önemli. Evet. Aynen, yani o nedenle de işte böyle bir noktada duruyor. Ama bak şunu da söyleyeyim. Jean Beauvoir'la Mickey Free yani bunlar gerçekten tarzların iyi elemanları. Yani hani şey de gelmesin akla lütfen. Örneğin şu anonstan sonra dinleyenlerimiz şey diyebileceklerdir. Yani şarkıyı da dinledikten sonra. Daha ne olsun? Ya daha ne istiyorsun abi yani? Ama yani biz burada... Hani belli bir skala üzerinde bildiğimiz grupları birbiriyle karşılaştırarak evet, konuşmaya çalışıyoruz. Yoksa Beauvoir Free bunlar son derece kaliteli bir albüm yapmış. Yeni çıkmış grup değil aynen, yani eskiler. Aynen. Bunlar eski adamlar. Yani. Bunlar dediğin gibi 20 yıldır düzenli bir şekilde albüm çıkaran üretken müzisyenler. Evet, iyi şeyler bekliyorsun tabii. Aynen. Daha iyi şey bekliyorsun dediğin gibi. Evet ilk şarkımızı çalalım o zaman. Beauvoir Free'nin American Trash albümünden. The Morning After'da dinleyeceğimiz parçaları. Dinleyelim. Sırada The Night Flight Orchestra var. Night Flight Orchestra esasında ilginç bir grup. 2012'de kurulmuş. Fakat iki tane adam grubu kuruyor. Ve adamlardan bir tanesi Soilwork'tan, bir tanesi de Arch Enemy'den. Evet, alakasız. Yani alakasız. Ya ortaya çıkan bir müzikle. Evet, yani şey demek ki içlerinde varmış diyorum. Ve gerçekten işte David Anderson'da Björn Street'ten söz ediyorum. Björn Street gerçekten iyi bir vokalist. Ve yani bunlar ikinci albümleri olduklarını düşünürsen Living for the Night Time'dan sonra şimdi Skyline Whispers albümü. Bir önceki albümü de The Night Flight Orchestra'nın çalmıştık bu programda. Yani vokalde Björn Street'in vokalinde gerçekten bir gelişme var. Arada falsetto bağırışlar vesaireler de yapıyor. Tamam, bizim çalacağımız şarkıda bunlar yok fakat albümde var. David Anderson'a gelince, David Anderson'da flamenco gitardan tutun, yani Spanish Ghost diye bir şarkı var, adam flamenco gitar çalmış, yani bu metal gitaristi o, yani kendi içinde düşündüğünde gerçekten ilginç. Demek ki içlerinde varmış, bunu yapmak istiyorlarmış. Evet. Ama bu kadar American Oriental Rock beklemiyordum ben. Evet. Dinlediğimde çok şaşırdım. Evet, bir de yani klavye de koymuşlar. Klavye loopları da var işin içinde. Yani Journey Foreigner'a da böyle biraz giden şey var. Tabii şimdi ne oluyor? Bu tür metalciler bu tarza girdikleri zaman işin biraz kolayına da kaçmıyor değiller. Sözler daha yavanlaşıyor. Evet, adam zaten daha sığ bir şarkı yazarak yani gitar partisyonlarını oturtuyor. Öbür yanda ana melodiyi oturtuyor. Vokal melodileri oturduktan sonra bir de iyi bir hook koydun mu oraya? Yani bir şey. Ya montaj olarak yapıyor diyelim aynen. Müziği. Yani kendi içinde kapatıyor. İşte o kolayla kaçmamaları gerek. The Night Flight Orchestra'da bu pek yok. Yani birazcık daha kaliteli bir evet, müzik aynen. var. Ama bir de yani, değişik yani American Oriented Rock'ın bir tık tabii. Farklı yönünü almış yani bu müziğinde. Bizim 70'lerle evet. 80'lerin yani 80'lerdeki o yavan hani böyle hani o cheesy derdi ya Amerikalı o evet. şey vardır ya. O da, abi ya artık bu kadar da yani olmaz. Resmen işin cıcığı çıkmış dedirttiğimiz 80'lerin müziğiyle 70'lerin hani o tamam bu bizim tarzımız dediğimiz müziğin ortalarında bir yerlerde bir müzik yapmış. Evet, Night Flight Orchestra. O açıdan gerçekten şey örneğin 10 dakikalık bir şarkı var. Heather Reports diye. Yani bana resmen bir ara Thin Lizzy'yi hatırlattı. Veyahut da Winger'ın iyi dönemlerini hatırlattı. Çünkü o doluluk var. Bu arada klavyedeki Richard Larson'u da bir şekilde araya sokuşturmam gerek. Gerçekten çok çok iyi bir klavyeci. Bu kadar iyi iki müzisyenle de çalışınca ortaya iyi bir şey çıkmış. Dinleyelim. The Night Flight Orchestra'nın Skyline Whispers albümünden. Leaving for the Nighttime bize dinletecekleri parçaları. You're just living for the nighttime, aren't you? Ama 70'lerin sound'u da var. Evet, değil mi? Yok, o şeylik değil. Böyle evet. O puslu bir ses böyle puslu. Şey. Yok yani adamlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Zaten İsveçlerin baş özellikleri de bu kardeşim. Yani gayet şeyler. Eskileri kopya etmek. Aynen yani bir şekilde o hadi ben o dönemin şeyini vereyim, havasını vereyim dediği zaman alıyor, yapıştırıyor. Müziğiyle, şeyiyle, tınısıyla, her şeyiyle birebir aynısını yapıyor yani. Şimdi Todd Griffin var sırada. Yani Todd Griffin'i gerçekten dinlediğimde Allah be dedim. Yani Kenny Livgren'li Kansas. Yani tam Kansas yani bu kadar olur. Hani bazı yerlerde Tom Perry'e gidiyor, bazı yerlerde Thin Lizzy'ye gidiyor vesaireye gidiyor ama yani blues, country, stoner, southern rock her şey var bu grupta. Çok ilginç geldi bana şu açıdan. Yani tabii şey de var. Yani adamlar bu tarzda olmazsa olmayacak slow şarkılara da acayip fazla yer vermişler. Çünkü bazı şarkılarda inanılmaz bir güç ve enerji var. Bazı şarkılarda tempo acayip düşüyor. Evet. Yani Todd Griffin o açıdan bizi şaşırtan bir grup. Yani Allah Allah diyorsun yani kendi kendine bu adamların tarzı tam olarak ne? Yani ben gerçekten sıkı bir Kansas mı dinleyeyim yoksa atıyorum Tom Petty'nin yaptığı hani böyle bayıcı şarkılar vardır bazı. Ki Tom Petty'den çok az çıkar ama çıktı mı çıkar. İşte onu mu dinliyorum acaba diye düşünüyorsun. Ondan sonra bir tane daha sonra iyice iyi bir sıkı bir Southern ve Stoner geliyor. Yani Todd Griffin o açıdan... Konsepti biraz yakalayamamış. Yani böyle dağınık bir albüm. Ama kardeşim... İçinde Witch's Brew, güzel parçalar var. Evet, Witch's Brew harika bir blues. Ondan sonra acayip bir groove var Understanding'de. Bizim koyduğumuz Sundance Song'da enerji açısından çok yüksek bir şarkı olduğundan. Yani dedik ki hiç kaçırmayalım. En iyisi şunu da bir programa yakışır koyalım diye düşündük. Evet. Yani esas önereceğim şey bu şarkıyı dinlediğinizde bu albümü alırsanız bir, beklentileriniz iki, yüksek olmasın. İki, birinci dinlediğinizde size bir şey vermezse dönün bir kere daha dinleyin. Evet. Yani birazcık da dinleyerek insanın kulağına oturan albümler bunlar. O açıdan Todd Griffin belki hoşunuza gidebilir. Evet, Seven Day of the Sabbath albümlerinin ismi Sundance Song'da dinleyeceğimiz parça. Oh, no. Evet, tam bir groove havasında. Tabii, döndüre döndüre döndüre döndüre gidiyorlar adamlar. Abi, blues yani. Böyle bir şey ya. Evet, yani. Evet. Yani adamlar dediğin gibi 10 dakika çalıyorlar, sıkılmıyorsun alet. Yani. Aynı notayı iyiyse, vuruyor beynime, vuruyor. Hiç rahatsız olmuyorsun. Dinliyorum. Ha. Dinliyorsun öyle döndüre döndüre. Ne güzel aynı nota. Aynen valla. Şaka gibi ama. Şimdi sırada Horizon var. Horizon Brezilyalı bir grup. Evet, çok yani ilginç. Bu böyle bir ülkeden bu tarz pek çıkmaz. Yani bunlar cover grubu olarak başlamışlar işe. Ondan sonra Ari Gomez basta ve Daniel Vargas vokallerde. Diğer elemanları cover değişti. Grubu olarak başlamayan var mı acaba? Bu yoktur bence de. Yoktur. Yani işte ya hayır, yani kurdukları grup belki cover grubu değildir de değil. Ama elemanlar yok, hani geçmişlerinde. Hayır, kurdukları grup cover grubuymuş zaten. Yok şu... bunların öyle de hani mesela yani Guns N' Roses kurulurken cover, ki çok iyi cover çalar, hani kurulmamıştır ama. Abi, yani Slash'i biliyorum, trash parçaları coverladığı dönemleri biliyorum. Hani bunlar müziğe başladığında coverla başlıyor. Nasıl başlamayacaksın ya? O ben şeyi şöyle söyleyeyim sana. Birbirlerinden ayrı cover çalmışlardır. Evet, aynen. Birbirlerini tanımışlardır. Hadi beraber bir proje yürütelim deyip hiç cover çalmadan albüm aynen. çıkarmış olabilirler. Aynen. Ama önce cover çalmışlardır. Ya zaten abi yani başkalarının parçalarını çalmadan kendi nasıl parçanı nasıl yapacaksın? Aynen. Oluşturamazsın. Ha, yani. Oluşturamaz. Yok öyle ya, bir şey. Kafanda o garip bir matematik, o ilk önce o matematiği öğreneceğim. Matematiği öğrendikten sonra da yani dediğin gibi başkasının şarkısını söylemeden bir solist nasıl oturdu vokal melodi yazar? Yazamazsın yani. Okuma yazmayı bilmeden şey yapmaya, okumaya çalışmak gibi ilk önce alfabeyi öğretecekler sana. Aynen. Ondan sonra okumayı öğrendikten sonra kendi yorumunla bir şeyler yazmaya başlayacaksın. İşte o yüzden hani ben şeyi hiç, yani bu tarz şeyleri hiç komik buluyorum, hani cover grubu olarak başladılar da işte zamanla albüm şeylerini yaptılar. Tüm dünya herhalde, öyle başlıyor herhalde, zaten. Tabii herhalde işte şey olarak, yani işte burada basçıyla vokalist işte bunları bütün sallayıp daha sonra iyi bir klavye. Ya bu acitasyon gibi geliyor bana. Biz işte ne şey, alttan geldik yukarı doğru tırmanmaya çalışan grubu. Birbirimizi bulduk. Yani. İyi bir gitarist bularak tamam grubumuzu şey yaptık. Beste yapalım artık. Beste yapalım artık dedik ve bu albümü hazırladık. Bir EP bu. Yani belli albüme hazırlanıyorlar. Klavyeler çok yerli yerinde. Üç tane şarkıları var daha. İşte onlardan birini çalacağız zaten. Kendi isimlerini verdikleri Horizon'dan I Believe in Love Again'i çalacağız. Yani dediğim gibi yani Toto Aldo Nova arası bir müzik yapıyor bunlar. Koruslar, vokal melodileri falan daha tam oturmamış. Belli albüme kadar yavaş yavaş oturacaklar. Aynen, aynen. Fena değiller. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Evet, dinleyelim. Dinleyelim. Evet, sırada programımızın ilk ünlüsü diyelim. Daha sonra bundan sonraki grupta bizim bir şekilde şeyi yaptığımız, o dönemde çok beğendiğimiz, evet, ve klavyecisiyle röportaj yaptığımız grup olduğundan bizim için ünlü ama ilki bu. Michael Borman, Closer albümüyle tekrar karşımızda. Michael Borman'ı kim derseniz? Michael Borman. Michael ne ya? Peki işte Alman diyor. Michael. Sen peki Michael da olur. Yani. Yani Michael Schenker, ben Michael Schenker derim. Michael Schenker, Michael Schenker'dır dediğin gibi. İşte Almanca bilmenin şeyleri ben o yani kadar. Yani Michael Jackson mı diyorsun, Michael Jackson? Ama o Amerikalı. Yok artık ama yani. Ama Amerikalı o. Ben Alman'ı Michael diye okuyorum. Neyse. Michael Borman senin ilk, seni kırar, evet, mıyım hiç? Michael Borman'ın daha önceki grupları işte Red Rum vardı, Power World vardı, Human Fortress. Evet. Çok iyi albümler çıkardı bu adam. İyi, çok çok iyi bir solist. Ama böyle garip bir sesi var, puslu. Aynen. Yani böyle, bu hem metale kaçıyor, Euro aynen, metale kaçıyor, hem melodik hard rock, American Oriented Rock'a gidiyor. Hatta sesi de zorlar seni, evet, böyle. Ha gitti, evet, ha gidecek, aynen, ha düştü, ha düşecek, ha geldi gidecek ama... Çok da güzel şarkı yani söylüyor. Yani çok güzel şarkı söyler. Beşinci solosu şey, bir Amerikalı vardır. O da acayip bu tarzdır. Paul Shortino. Evet, Shortino. O da böyle gitti gidecek, Allah işte dersin, hop der çıkar o delikten yani o ses. Yani çünkü deliğe düşer yani. Evet, hop, evet, artık kayboluyor diye düşündüğünde hop der çıkar. İşte Michael Borman da onlardan biri. Tabii bu çift iki yanı kesen kılıçtır. Yani bazen çok çok iyi gelir kulağa, bazen de adamı iter. Ben Jaded Heart'ı duydum, erken Jaded Heart'ı duydum. Yani gerçekten hatta bazılarında. Evet, aynen. Def yani Leppard 90'ların bazen müziği bu. Yani aynen, biraz şeyde kalmış tabii, 80 sonrası yani 80 sonu tabii, ve 90 başı. Onu yapmak zorunda zaten. Yapmak da kalmış mı? Ne bileyim, yapmak zorunda mı? Yapmak yok zorunda ya. Yani daha işte modernize edilebilir yani. Günümüz American Oriented Rock'ta hep 80'lere öykünüyor artık insanlar. Yani, ama bu artık sleaze glam'e de bir nokta değdirmiş. Gidiyor. Abi Demi Lovato'nun Warrior şarkısını coverlamış ya artık. Yani adam yapabileceği her şeyi yapmış burada. Yani bu program. Ama yani sana şöyle söyleyeyim. 2008'deki Capture the Moment albümü vardı. Bu Closer albümü onun kadar başarılı. İyi bir Avrupa hard rock olmuş. Evet. O açıdan yani tatmin edici bir albüm. Zaten bir de 4 yıl koydu araya iki tane solosunun. Biraz zaman, birazcık şey de toplamış, malzeme de toplamış belli. Şu anda bu programda gerçekten hani Cemil hangisini oturup dinlersin desen bu 5. şarkımız çalacağımız. Michael Borman'ı açık ara 1. ilan ederim. Sen ne düşünüyorsun? Şey böyle bir baktın şey mi... sen The Night Flight Orchestra'yı mı? Evet abi şey, daha evet, ilginç. Senin kafana o daha çok yatıyor biliyorum. Daha tasarım diyeyim. Evet, daha birazcık daha şey diyorsun, üzerinde düşünülmüş müzik. Ya çünkü Borman'ı seviyorum, hani sesi çok etkileyici geliyor. Ben hani o tarz puslu sesleri de seviyorum bir de, böyle düşüp kalkan. Ama alttaki hani müzikte, gitarlarda böyle seni dinletecek, çünkü çok dinledim yani, çok var. Beynimde o müzik. Yani neredeyse parçayı dinlerken mesela buradan şu akora geçecek, şu riffi ya çalacak. Çok çok şey diyorsun, tahmin edilebilir. Evet yani duyuyorum, hani onu bekliyorum. O gelmezse şaşırtacak beni. Hatta o gelmeseydi daha ilginç olabilirdi. Çünkü o kadar standart bir, evet, müzik yapıyor ki onu, evet, duymasam. Aa diyeceksin. Aa bir diyeceğim. Şey yapmış. Ama bunu yapabilir aslında bu. Çünkü artık 5. İşte solo albümü. Yani işte ilk solo albümünde olsa... Niye bunu yaptın kardeş, dinletmeyeceksin kendini derdim, ama artık 5. solo albümde bir tık beni şaşırt yani, değil, evet, mi? İşte o yüzden. Ay bir de bu bunca yılın da şeyi var. Abi çok var. İyisin, evet, sen artık, evet, hani evet, tamam süper, dünya bu iyi vokalisti değil ama hani bir tarzın var, bir abi, şeyin var. Abi adam davulu çalıyor, bası çalıyor, klavyeyi çalıyor, gitarı çalıyor, lead gitar, akustik gitar, her şeyi yapmış zaten. İşte bir de şeylerle, sağlam adamlardan da destek almış, Almanlardan. Evet, Michael Borman'ı dinleyelim Closer albümünden. I'm Not Your Entertainment dinleyeceğimiz parçası. Can you feel the rain? Can you feel the rain? Touch me now. We'll be right back. you'll never know. Up, down, left, right, no clue which way to go. Yani şey değil mi? Gitti diyorsun ses ama lak diye topluyor evet, şeyde. Aynen. Yani işte bu da bunların tarzları. Ya güzel ama. Yo çok yani, iyi. Çok evet. iyi. Çok iyi. Güzel değil çok iyi. Yani ben beğeniyorum. Sırada Serpentine var. Serpentine bizim için özel gruplardan biri çünkü özellikle ilk albümlerini 2010'da dinlediğimizde aman Allah dedik. Radyo programımız yeniydi. O dönemler milletin peşinde koşturup radyo Alman plak şirketinin peşinde koşturup ama bizimle bir röportaj ayarla dediğimiz dönemdi. Ve bu grubun klavyecisi ve ana bestecisi Gareth David Noon'la gayet güzel bir sohbetimiz olmuştu. Programımızda da yayınlamıştık. Şimdi Serpentine 2011'deki Living and Dying in High Definition'dan sonra 2015'te 4 yıl sonra Circle of Nice'ı çıkardı. Vokalde Tony Mills yok. Adam Payne diye yeni bir arkadaş var. Grubun gerisi aynı. Yani diğer adamlar şey. Bu albümün en önemli özelliğini size söylüyorum. Prodüksiyonda Ten'in beyni, Ten grubunun beyni Gary Hughes var. Ve yani bana şu şarkıyı dinletin. Ya Gary Hughes'un sesine de benzemiyor ama bu Ten'in müziği ya filan falan ya bu tam ama Gary Hughes'a da Gary Hughes değişik bir stil mi deniyor? Yani tam bir Ten albümü olmuş. Bu kadar olur. Evet. Yani bir prodüktör artık bir gruba alıp bu kadar. Kendine bu kadar benzetir. Bu kadar benzetir. Yani bunlar ya vardır. Ya da benzeyen grubu alıp. Ama abi Serpentine bu değildi. değildi. Değil, yani A Touch of Heaven'la uzaktan yakından yok canım, ilgisi o, yok bu o, müziğin. Pop metalli o biraz yani. Aynen. Hani. Şimdi yani resmen American Oriented, hayır demeyeyim, Hard Rock. Hard Rock'a yanaşan tarzı. Klavyeler vesaireler. Tam bir İngiliz şeyi. Hard Rock albümü. Bazı yerlerde Thunder, bazı yerlerde Magnum. Ama esas Ten ve Dare gruplarının birer kopyası çıkmış ortaya. Gene Gareth Noon çok önde. Klavyeler hep böyle basıyor. Hep ben buradayım diyor. Vokalist yeni arkadaş Adam Payne. İyi bir vokalist. Ama yani klasik Gary Hughes şeyi geniş bir range kullanmadan vokal melodilerle varlığını hissettirme. İdare eden bir teknikle de hani dinleyeninin kulağını rahatsız etmeme taktiği. Aynısını öğretmiş Adam Payne'e. Yani hani şey bekleriz Ömer, biz American Oriented Rock'ta geniş bir range. Tabii canım, böyle, ne bekleyeceğim değil yani. Mi yani şey ya, böyle parlak bir vokal. Bir önceki gibi puslu böyle hadi düşecek seni çıkıyor, şaşırtan bir vokal ya da. Yok kardeşim, işte Adam Payne'de bu yok. Tepelerde tam, dolaşan bir adam olacak tam yani. Tam Gary Hughes'un tarzı bir vokal olmuş. Yani... İlk albümdeki... Serpentine olmuş mu? Hayır yani... hayır, Serpentine'la uzaktan yakın ilgisi yok. Olmamış. Yani Tony Wilson olmadığı bir Serpentine albüm olmuş mu? Albüm idare eder. Ben Ten severim. Ten sevdiğimden. Yani Serpentine olarak dinlemem. Yani şey diyebilirlermiş. Hani var ya bilmem neli Ten bilmem neli. Olabilirmiş. Serpentine'la Ten. Serpentine playing Ten. Aynen. Gibi bir şey. en hakiki Serpentine falan neyse. Yani evet o kadar değil ama yani sen gerçekten sıvadın ya. O iyiydi. Ne bileyim. Esas biz buyuz kardeşim, en hakiki budur falan diyoruz. Neyse yani Circle of Nice yeni albümü Serpentine'ın. Evet. La Tragedie'nin de dinleyeceğimiz parçası. We'll be right back. Evet. Klavye gerçekten çok ağır basıyor. Evet. Yani bu vokalde tam gerekiyorsun. Şey yaptı, güldürdü beni. En hakiki ten diyelim. Evet, sırada Stala and So var. Bu adamlar esasında ilginç dördüncü albümlerini çıkarıyorlar. Sub-Zero da olabilir ha bak. Sub-Zero. Ömer bak sen şey yaptın, açtın kendini. Sub-Zero peki. Bir yerden okumadım bunu değil mi? Evet. Ya gerçekten ilginç oldu bu Finlandiyalı arkadaşlar. Ama bu, bak işte bak. Evet. Yani nereden gelebilir? Öyle bir şeylerden diyorsun Finlandiya'da. Yani o kadar soğuk bir yerden ancak Sub-Zero çıkabilir ya. Aynen. Esasında haklısın. Lordi'nin iki eski elemanı grupta 80'lerin hard rock'ını yapıyorlar. Ay ne değişik şey. Ay, yani ne garip ne garip diyorsun. Survivor'ı bayağı hatırlatıyor. Modern bir sound var tabii yani şeyden değil. Ama gang vokaller işte tam 80'lerin havasını getiriyor. Esas back vokaller böyle tam o distorsiyonla flanger böyle garip bir şey yaparlar. Yani onu Phaser'la flanger. Phaser, ah yaşa Phaser. Yani onu kullanırlar. Phaser flanger. Onu John McLean çok iyi yapardı. Evet. Şeyde Brian Adams'ta ve özellikle Def Leppard'da. Şeyde çok iyi yapıyor bizim Richie Kotzen. Richie Kotzen hem gitarda aynen, hem vokalde. Aynen. Nasıl dayıyor Phaser'ı var Phaser, ya. Evet. Chorus ve Phaser. Chorus Phaser. Ondan sonra garip bir ses bir çıkıyor. Bir de o kadar güzel kullanıyor aynen. ki onu böyle tam şeyinde böyle yani lan seveyim mi sevmeyeyim mi arada kalıyorsun yok, ya. Yok yok beğenir yani iyidir. Güzel. Yani hiç beni bozmaz kardeşim. ama yani tabii bu tarz müzikte birazcık yavan kaçıyor. Yani Richie Kotzen da iyi geliyor da. Yani bana da nasıl dersen kardeşim Survivor, Europe, Hardline. Ondan sonra Black and Blue, Electric Boys, TNT. TNT'yi hatırlarsın o İsveçli adamlar. Yani gerçekten onların tarzına oldukça yakın. Bir şarkı daha çalabilmek adına anonsu kese kestim. Stala and Sub-Zero. Sub-Zero süper. Single'larıyla karşımızda dördüncü albümlerinden önce. When the Night Falls bize dinletecekleri parçalara. Playground. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir grup daha çalalım dedik. Evet. Almanlar var. Three Days Whiskey. Birazcık hareketli bir bitiriş olacak. Birazcık daha Southern tarzı bu. American Oriented Hard Rock'ın o tarzda kayan. Almanlar bu işi iyi becerirler. 17 şarkılık bir albüm Steam'i çıkardılar. Hiç fena değil. Bir saatte 17 şarkı çalıyorlar. Evet, başlıyor bitiyor böyle şey gibi zincirleme. gibi. Evet. Amen Rock'n'Roll'da çalacağımız şarkı. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rock'lı günler dileriz. İyi geceler. Where I can be found now.